Förlåt att jag stöl. Det är inget fel på mig egentligen. Det är bara det att jag kan inte säga L. Utan när jag ska säga L så blir det L istället för L. Och det är inte lovligt alla gånger. Ja, nu är det ju inte L som inte jag kan säga, utan en helt annan bokstav. Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt. Jo, om vi säger så här att jag lamlar om kull och slår mig på almbågen, då blir det ett sål. Och så när det sålet är läkt och har lamlat bolt, då blir det en sån där bokstav som inte jag kan säga. Och det är inte roligt alla gånger. Jag är född i Lonneby. När jag var liten glabb så gick jag i skolan i Lonneby. Men så skulle vi flytta till Stockholm och då kunde jag inte gå kvar i skolan i Lonneby, för då hann jag inte hem till frukost. Så jag gick till skolan i Stockholm och bad att få tala med lektorn. Vilken lektorn, sa de, vi har flera stycken. Nej, inte lektorn, sa jag, utan lektorn. Och så kom jag till lektorn. Vad heter du, sa han. Ludolf, sa jag. Och då begrep de vad jag sa. Utom en höst, när jag gick och spalka lite bland blana som föll från träna på skolgården. Och så kom jag för sent och då frågade magistern, var har du hållit hus någonstans, Ludolf? Då sa jag, jag har bara spalkat kling i löven. Du får inte spalka någon någonstans, sa magistern. För lästen sa han, vem är den där kling egentligen? Visste ju inte jag. Var inte lovligt. Likadant gick det när jag låg i lumpen. De frågade vart jag ville komma. Ingenstans där det finns hjul, sa jag. Då tal vi kavalleriet, sa kapten. För hästarna går inte på jul, sa han. Men det var ju jul jag menar och inte jul. Men det beglep han inte. Typiskt militärlelle. Ja, så kom jag till kavalleriet. Och där fick jag lida. Ja, ni kan tro vad jag led. Och ju mer jag led, desto mer fick jag lida. Och lyttmästaren, han sa att jag led som en glyta havleglöd. Var inte roligt. Kvinnorna och kärleken och jag ska vi inte tala om. Jo, det ska vi förresten. Jag kände en gång en flicka som hette Lisa Balla, en sån sak jag kunde säga varenda bokstav i hennes namn. Det var roligt. Och jag var väldigt kär i Lisa. Och hennes fal var lik. Ja, han var mycket mer lik än vad jag var. Han hade en hel fabrik. Och hans kamel förskinglade och kom på Långholmen. Och då gick jag till Lisa och sa, tror inte du att jag kan få ta kamelens plats? Det får du säkert, sa hon. Frågan är bara hur vi ska få det förbi vakten på Långholmen. Var inte lovligt. Hon var en riktig malkatta. Så henne blöt jag med. Men gift är jag i alla fall. Men det är en len olyckshändelse. Ja, det beror på att jag inte kan säga L. Vi var ute och segla en gång ett gäng med killar och bönor. Och så blåste det upp så väldigt så vi skulle ta in segel. Och det skulle jag göra. Men jag klarade inte det ensam. Och då låg det en flicka på däcken, riktigt skläcködla förresten. Hon hette Lut. Ja, då tänkte jag att jag skulle be Lut att hjälpa mig att leva segel. Så jag lopade, Lut! Lut! Jag kan inte leva utan dig. Åh, Ludolf, det kommer så plötsligt, sa hon. Och så var det klippt. Och det är inte roligt alla gånger. Förlut är så sträng. Hon är så sträng så varje gång som jag säger någonting som inte hon tycker om, så sparkar hon mig på smalbenet. Och det känns för hon har så stora fötter. Hon har så stora fötter. Så en gång när skoputsaren utanför centralen skulle putsa hennes skol, så putsade han hennes vänstersko. Och så en blund folkvagn som stod parkerad till höger.